to promocja. W grudniu 2017 roku na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej pojawiła się Ania Rusowicz, a także Skaldowy, Marek Pycharczyk, Martyna Jakubowicz, Południce, Adam Nowak, Artur Andrus, Futurefolk, Renata Przemyk, Ania Brachaczek, Iza Kowalewska, Czesław Mozi, to wszystko są moi przyjaciele. Retransmisja koncertu Ani Rusowicz z zespołem i gośćmi, podczas którego usłyszeliśmy autorskie pastorałki z płyty Retro Narodzenie. W Trójce, w poniedziałek, tuż po 18:00. Zaprasza Piotr Sternach. Autopromocja. Trójka. Program trzeci. Ostatnie spojrzenie na trójkowy zegar i co? No przed chwilą minęła czwarta. Kiedy spotkaliśmy się przed tygodniem, w zasadzie kiedy pożegnaliśmy się przed tygodniem, to pożegnaliśmy się informacją, a w zasadzie takim wrażeniem, że świat jest piękny. W związku z czym pomyślałem dzisiaj, zróbmy to odwrotnie. still only in Saigon. Every time I think I'm gonna wake up back in the jungle, when I was home after my first tour, it was worse. I'd wake up and there'd be nothing. I hardly said a word to my wife until I said yes to a divorce. When I was here, I wanted to be there. When I was there, all I could think of was getting back into the jungle. I'm here a week now, waiting for a mission, getting softer. Every minute I stay in this room, I get weaker. And every minute Charlie squats in the bush, he gets stronger. Each time I looked around, the walls moved in a little tighter. The end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end, no safety. Children are insane. Powdered children. dobry początek nowego roku. Chyba tak mogę powiedzieć, no bo dlaczego zaczynać od Start Me Up? Taki pomysł mam na dzisiejszą audycję, zresztą nie pierwszy raz, powoli to się staje naszą tradycją, że pierwsza audycja nowego roku zaczyna się od The End, no i tak też dzisiaj będzie i trochę ten utwór, to czego słuchaliśmy przez ostatnie kilka minut, naprowadzi nas na następne wydarzenia w dzisiejszym programie. Renata Szewczak przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Dzisiaj audycja taśmowa, tak jak zapowiadałem przed tygodniem, ale cieszę się, że mogę Państwu zaprezentować dzisiaj szczególnie przynajmniej kilka wyjątkowych nagrań. One w dużej części będą nowe, bo okres świąteczny wcale nie jest sezonem ogórkowym. No dobrze, trochę jest, ale nowych płyt ciągle sporo. Czasem są to takie prezenty urodzinowe. I na przykład taki prezent urodzinowy postanowił sprawić swoim fanom po 30 latach funkcjonowania przeszło zespół Saigon Kick. Ciekaw jestem, czy Państwo go pamiętają. Tak brzmi pierwszy utwór na pierwszej płycie zespołu Saigon Kick. To był 1991 rok. W 92 wydali album The Lizard, który okazał się największym sukcesem komercyjnym. No a potem to już było tylko w dół, bo jeszcze album Water jako tako się sprzedawał, ale kolejne albumy też były i zmiany składu ciągłe, no i też przychody zupełnie inne niż wcześniej. Finalnie zespół około 2001 roku się rozwiązał. W okolicach 2012 powrócił, ale po trzech dniach się okazało, że już ktoś postanowił odejść, a po następnym tygodniu czy miesiącu znowu ktoś oświadczył, że już nie będzie grał w zespole Saigon Kick. Tak czy inaczej, pozostała nam poważna antologia, bo tych utworów jest całe mnóstwo, no i jest ten, który jako jedyny podbił listy przebojów. Może zapamiętany przez Państwa. Inside. 1992 rok i największy hit zespołu Saigon Kick z albumu Lizard. Love is on the way. Tak dla przypomnienia, albo dla tych, którzy słyszeli po raz pierwszy. Takie były czasy i takie piosenki trafiały na, no może nie pierwsze miejsce, ale ósme miejsce największych list przepojów, jak najbardziej. Saigon Kick, przepraszam, to być może od lat pierwsze odtworzenie na antenie Trójki tego zespołu. No dobrze, jedziemy dalej. Otóż jest, w związku z tym, że mamy rok 2020, no to czeka nas całe mnóstwo nowych płyt. One jeszcze się nie ukazały, bo te pierwsze tygodnie, pierwszy tydzień, no to tak bardzo, bardzo wyjątkowo, jeżeli chodzi o nowe płyty, ale już w drugim, trzecim, czwartym jak najbardziej. No ale została cała wielka paczka nierozpakowanych albumów z 2019 i szczerze mówiąc nie wiem, co z nimi zrobić. Przynajmniej trzy płyty wybrałem na dzisiaj, ale z racji tego, że są z połowy 2019, no to się nie zmieszczą. No ale coś wypadałoby z nimi zrobić. Nie wiem. Spróbuję czasem odrobinę nadrabiać, ale dzisiaj trafi do tej skrzynki tylko jeden zespół, który jakoś nam chyba z powodu nazwy pasuje. Nazywają się Plugs of Apocalypse. Posłuchajmy. Thank you. No i to jest początek albumu Stay, tytułowe nagranie z tej płyty. Potem jest trochę bardziej przewidywalnie, ale ten początek zrobił na mnie spore wrażenie. A jeszcze jedno, Plugs of Apocalypse to nie tak jak plagi, tylko tak jak wtyczki. Plugs of Apocalypse. To z Włoch, z Rzymu taka muzyka, a teraz przenosimy się do San Jose w Kalifornii. Duster to płyta sprzed chwili. Ci, którzy pamiętają zespół Dust z pierwszego okresu działalności, ale niewiele jest przecież takich osób, powiedzą, no trochę się zmieniło, ale nie jest to jakiś wielki skok. Proszę pamiętać, że zespół Dust przez 18 lat siedział w ciszy. Gdzieś w kosmosie się zamknęli prawdopodobnie, bo to zawsze space rockowe było. Granie zawsze post-rockowe i zawsze takie slow korowe również. To fragment zaledwie, może niewiele znacząca, może po prostu najbardziej mi się spodobał na tej nowej płycie zespołu Dust. A teraz już trzeba było powiedzieć, że jeżeli chodzi o następnego wykonawcę, to tutaj skok jakościowy, a w zasadzie to rodzajowy, przeogromny. Zespół Bring Me The Horizon. Powstali 15 lat temu mniej więcej w Wielkiej Brytanii i na samym początku to było naprawdę ostre granie, grindcore'owe niemalże, a chyba na przestrzeni tych wszystkich lat zdążyli nas parę razy zaskoczyć. Postanowili zrobić to ponownie, wydając ostatnią płytę 2019 roku. Płyta krótka, ale tytuł bardzo długi. Więc najpierw Państwa zaskoczę muzycznie, a potem przeczytam tytuł. Przynajmniej spróbuję przeczytać. Listen. Every night you dream at least 10 dreams a night. Do you remember your dreams? If you do, you're well on your way to having some fantastic times when you close your eyes. Today I'm going to teach you about one of my favorite things in the world ever. Dreams and dreaming. I want you to ask yourself this question. When you dream... Do you dream only in black and white? Or do you dream in color? It's interesting because everyone's different. When I dream, I always dream in color. Some people only dream in black. And are you yourself in the dream? Or do you see or watch yourself in the dream? We'll do a little survey and find out from answers all around the world what happens when you dream. Jeden z najdziwniejszych albumów, jaki zdarzył się w 2019 roku. Premiera 27 grudnia. I teraz tytuł. Music to listen to, dance to, blaze to, pray to, feed to, sleep to, talk to, grind to, trip to, breathe to, help to, heart to, scroll to, roll to, love to, hate to, learn to, play to, be to, feel to, breathe to, sweat to, dream to, hide to, life to, die to, go to. Taki sobie wymyślili. Najdziwniejszy album, bo i 20-parominutowe utwory, i takie 10 jak przed chwilą. I gdzie jest ten grindcore, o którym mówiłem chwilę wcześniej? Bardzo, bardzo ciekawa płyta. Niekoniecznie radiowa, zdecydowanie nie. Goście są, jest Lotus Eater, jest Halsey w pojedynczych utworach. Wyjątkowe coś, ale trzeba mieć na to odpowiedni też nastrój. No dobra, to było Bring Me The Horizon. Zespół, który być może Państwo pamiętają i znają, a i lubią. A zaraz obok Robert High, który prawdopodobnie debiutuje. High albo Rob High, bo pod tym, głównie pod tym skróconym imieniem funkcjonuje i to od wielu, wielu już lat w kręgach muzyki raczej ambientowej. I taka też jest nowa płyta, ale dziwnym trafem do mnie trafiła i tak się złożyło, że znalazłem czas, żeby się w tych dźwiękach zatopić, co nie zawsze jest możliwe, a tym razem się udało i tym razem płyta trafia również do Państwa. Chciałem powiedzieć dwa słowa o swoim prezencie świątecznym. Gwiazdor, czy też Mikołaj, przyniósł w tym roku taką koszulkę, na której jest napisane "We're trapped in the belly of his horrible machine. And the machine is bleeding to death. The car is on fire and there's no driver at the wheel." I pomyślałem w dzisiejszym, obok tej apokalipsy, którą zwiastował nam zespół The Doors na początku, ten utwór mógłby się pojawić. Niech się pojawi, niech to będzie takie święto, by zatrzymać się i popatrzeć, że to przed nami nie tylko najpiękniejsze momenty, ale też trudne. A potem, i tak na końcu, wychodzi słońce. The Dead Flag Blues. Godspeed You, Black Emperor. It's on fire, and there's no driver at the wheel. And the sewers are all muddied with 1,000 lonely suicides. And a dark wind blows. The government is corrupt, and we're on so many drugs with the radio on and the curtains drawn. We're trapped in the belly of this horrible machine, and the machine is bleeding to death. The sun has fallen down, and the billboards are all leering, and the flags are all dead at the top of their poles. It went like this. The buildings toppled in on themselves. Mothers clutching babies peeped through the rubble and pulled out their hair. The skyline was beautiful on fire. Metal stretching upwards. Everything washed in a thin orange haze. I said, "Kiss me, you're beautiful. These are truly the last days." You grabbed my hand and we fell into it like a daydream or a fever. Thank you. further down. For sure it's the valley of death. I open up my wallet, and it's full of blood.